Meu lado aqui tinha dor, odeio. Sabia qual é a forma para quem dizer, ponto. Põe a polícia para quem entrar e dizer, ponto. Põe a nossa. Hány órakor lehet bejelentkezni? Lehet. Ez a nézőnk, hogy van-e betegségétő, van vagy nincs. Másik kártyám. Vagy-e valami járva.